malo selo na obali rijeke, nad selom se planina nadvila, kao djeca mi smo skupa rasti, prva si mi simpatija bila, kao djeca mi smo skupa rasti, prva si mi simpatija bila. Čekam ljepotice moja, da mi dođeš iz velikog grada, da se skupa vratimo planini i čuvamo naša bijela stada, da se skupa vratimo planini i čuvamo naša bijela stada. Čobanice i njihova stada, među njima tebe više nema, otišla si put velikog grada, među njima tebe više nema, otišla si put velikog grada. Još te čekam ljepotice moja, da mi dođeš iz velikog grada, da se skupa vratimo planini i čuvamo naša bijela stada, da se skupa vratimo planini i čuvamo naša bijela stada. A stazama našim ko smo neka zajedno šetali i zastali kraj hladnog izvora gdje smo naša lica umivali i zastali kraj hladnog izvora gdje smo naša lica umivali. Još te čekam ljepotice moja, da mi dođeš iz velikog grada, da se skupa vratimo planini i čuvamo naša bijela stada, da se skupa vratimo planini i čuvamo naša bijela stada.